baboy ng liwanag sa magulo. Halo-halo special sa tag-araw. Hat sa lapat laban sa ginaw. At iba para kang baro, baro na mailap, na dumapo nang di hinahanap. Jackpot sa loto kapag singko, ang tanging laman ng wallet ko. At iba para kang panaginip na natupad, pero planong papel na lumilipad. Magic wand at Christmas bell, falling star sa wishing well. At iba para kang regalo tuwing Pasko, swimming sa beach tuwing payo. Lahat nagkatotoo pagdating mo. Pagdating mo.